จริงๆแล้วบางอย่างในของภาษาไทยมันเป็นแบบคำเฉพาะก็ไม่สามารถแปลออกมาได้อะไรเงี้ยนะคะเอาขอเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนละกันนะไม่ได้อยู่ในที่อยู่ในมือค่ะคุณไม่อยู่ในม ือไม่อยู่ในกระดาษ เป็นการเช่าจักรยานแล้วก็สกูตเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มลงใน Google Map ด้วยคือเป็นลักษณะแบบเช่าจักรยานแล้วก็สกูตเตอร์เนี่ยในลักษณะที่เป็นการรวมตัวของแอปพลิเคชันการบริการ Bike Sharing นะคะชื่อว่า LIME อ่ะคุณ LIME ร่วมกับ Google Map นะคะในการอำนวยความสะดวกการเพิ่มจุดเช่าจักรยานสาธารณะอันนี้เนี่ยเปิดเพิ่มคือมันจะบอกจุดว่าตรงนี้มีที่ให้เช่าจักรยานนะใน Google Map ค่ะจะปรากฏในส่วนของแท็บที่เป็น Walking นะคะแล้วก็Cyclingบนแอปพลิเคชัน Google Map นะคะแสดงในส่วนของข้อมูลการเดินทางด้วยเส้นทางสกูตเตอร์ด้วยแล้วก็จักรยานสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าเช่าจักรยานให้ด้วยนะคะในแอปเลยอันนี้ก็เป็นแบบเปิดตัวใหม่ของ Google Map เขานั่นเองเนาะเปิดตัวในประเทศอเมริกาและยุโรปก่อน กับที่นู่นเขามีระบบในการเช่านะบ้านเรารู้สึกว่าในกรุงเทพมีเป็นแบบ เช่าจักรยาน แล้วก็ แต่ว่ามัน ไม่เคยใช้อ่ะ คือมันดูสนิมขึ้นแล้วอะ มันมีแบบเช่านะแล้วก็มีแบบเติมลม อ ะ ไรอ ย่าง เงี้ย แล้วก็เป็นหยอดเหรียญอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบ แต่ในตัวเมืองมากๆเคยเห็น ก็แย่น่าจะยังมีอยู่แต่ไม่เคยใช้เอาบอกตรงๆ ใช่ไม่เคยใช้ ใช่ไหมแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งแบบอื่นนะฮะเอา Google Trip สักนิดนึงนะฮะใครเคยใช้รู้สึกว่าเคยแนะนำไปแล้วแหละแต่ว่าพูดสักนิดนึง Google Trip เองเนี่ยแอปวางแผนเที่ยวบนมือถือหยุดให้บริการแล้วนะ อ้าว คือล่าสุดเราจำได้เราเคยแนะนำ ไปใช ่มันก็จะมีแบบ คุณอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง คุณจะไปที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวางแผนในการเดินทางกันได้เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปปี2016 Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google เองประกาศตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ออกมาให้บริการคือ Google Trip แอปให้บริการจัดแพลนเที่ยวบนอุปกรณ์ระบบ Android แล้วก็ iOS ให้กับคนที่ชื่นชอบไปเที่ยวทั่วโลกมาใช้งานแต่ก็ดูเหมือนว่าแอปนี้เนี่ยจะเวิร์กมากในการเดินทางนะฮะสำหรับหลายคนเอาไว้วางแผนนะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าสามารถปักหมุดและดูเส้นทางได้อย่างสะดวก ค่ะ แต่เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Google เองประกาศออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ทำต่อละพอแค่นี้ Google Trip นะฮะในวันที่5สิงหาคมนะฮะซึ่งตรงกับบ้านเราก็คือวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามันมีเหตุอย่างนี้เขาบอกว่าฟีเจอร์ต่างๆอยู่ใน Google Trip เนี่ยมีอยู่แล้วใน Google Search และ Google Map ค่ะ ถ้าดูมันก็เหมือนกันนะ จะแยกทำไม มันซ้ำซ้อนไหมเขาก็เลยบอกโอเคละพอแค่นี้แหละไม่ทำต่อดีกว่าเขามีการประกาศไว้ล่วงหน้านะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครติดตามวันนี้ก็หยิบมาฝากกันเขาบอกว่าฟีเจอร์ที่เคยมีอยู่ใน Google Trip อย่างฟีเจอร์ค้นหาร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังค้นได้จากฟีเจอร์Explorer ในแอป Google Mapหรือบนเว็บไซต์นะฮะที่ google.com/travel ส่วนฟีเจอร์วางแผนเที่ยวในแต่ละวันหรือ day plan เองก็สามารถเซฟจากสถานที่ต่างๆจาก Google Map เอามาสร้างเป็นแผนที่บนคอมพิวเตอร์ได้นะฮะส่วนสถานที่ต่างๆที่เคยเซฟไว้หรือแผนไว้ใน Google Trip ก็จะอยู่ถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของเซฟนะฮะสามารถเปิดดูผ่าน Google Map ได้เช่นเดียวกันแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ Google เองอยู่ให้บริการเจ้าแอปนี้นะฮะแต่ก็พอเข้าใจว่ามันซ้ำซ้อนกันอะทำไมแบบมันเหนื่อยอะแบบ เปิดเพิ่มทำไม เอาบุคลากรเอาหลายๆอย่างไปทำอย่างอื่น นะ ดีกว่านะฮะ หลังจาก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีการเปิดตัว Samsung Galaxy Note ไป10และ10 Plus ราคาเป็นไง แรงมาก แรงเลยเหรอ ใช่ราคาเนี่ยจริงๆก็พอๆกันกับทางฝั่ง Apple นั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันจะแรงตรงที่แบบเอ้ยตัวที่มันสเปคสูงสุดอะไรเงี้ยก็ 40,000 กว่าบาทเหมือนกันนะ ครับ นะคะตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 30,000 ต้นๆ 32,000 อะไรอย่างเง ี้ ย สตาร์ทนะ ใช่ๆ สตาร์ทนี่อยู่สักน่าจะเป็นโน้ต10ธรรมดามั้ย 10ธรรมดา 10ธรรมดา 32,000 ไม่รู้ว่ารวมแบตหรือยังอันนี้คือน่าจะเป็นราคาแบบตีประมาณปีมูลค่าเป็นเครื่องเปล่าไป ค่ะไม่รวมโปรอย่างที่บอกถ้าโปรมันก็จะลดอีกเน า ะอันนี้พร้อม S Pen แน่นอนเพราะว่ามันเป็นรุ่นโน้ตนะแล้วก็เขาบอกว่าใหม่ก็คือสามารถแกว่งสั่งงานบนอากาศค่ะงงจังเลย แกว่ง ยังไงหมายถึงยังไงอ าจจะแบบว่า เอสเพนเหรอ แบบว่าอาจจะเป็นเหมือนกายสิทธิ์อ่ะแอะแอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคาถาไงมีคาถาใน คือซัมซุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนบ่อยที่สุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายไซส์หน้าจอให้เลือกใช้มากโดย Galaxy Note 10และ Note 10 Plus นี้เนี่ยจะมาพร้อมกับปากกา S Pen Generation ใหม่เปลี่ยนลายมือภาษาไทยให้กลายเป็นตัวอักษรได้ก็คือเขียนแต่ว่าต้องเขียนให้มันอ่านออกนิดนึงไหม ไม่แน่ใจว่าต้องไปเขาเรียกนะไปเซ็ตค่าก่อนหรือเปล่าว่าเขียนแบบนี้ก่อนไหมให้ตามเหมือนแบบ ไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเขียนยังไงก็ได้มันจะอ่านออกอะไรอย่างเงี้ย บางคนลายมือไม่เหมือนกันบางคนอู้เขียนคัดแบบยิ่งคัดเลยนะบางคนแบบลากแบบ มือแพทย์ นี่ก็แบบลายมือแล้วเหรออะไรเงี้ยนะ คือรวมถึงเพิ่มฟีเจอร์Air Action เข้าไปเป็นการควบคุมการใช้งานด้วยการแกว่งปากกาอย่างที่เราบอกอันนี้เป็นตัวที่พอยต์หลักของเขาเลยนะไอ้แกว่งปากกาบนอากาศเนี่ยแล้วก็เพื่อให้คนที่ไม่ชอบถือมือถือจอใหญ่ๆเกินไปใช้ได ้ นะคะดีไซน์ก็มี2ขนาดนะคะหน้าจอ 6.3 กับ 6.8 คือ 6.3 ของ Note 10 6.8 ของ Note 10 Plus โอ้ย 6.8 ดูใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็มีให้เลือกนะคะเพราะว่าผู้ใช้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าการใช้โน้ตแล้วก็บางคนไม่อยากพกเครื่องที่ใหญ่เกินไปสเปคกล้องก็มีทั้ง3รุ่น3กล้องนะคะแล้วก็4กล้องโดยโหมดถ่ายรูปวิดีโอก็คล้ายๆกับ S10 เหมือนกันเลยวิดีโอเอดิเตอร์แอปพื้นฐานทั่วไปค่ะปากกาใช้ร่วมกับ S Pen นะคะแล้วก็เพื่อให้เลือกเฟรมแม่นยำกว่าเดิมก็ใช้กดกับปากกาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สเปคก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Exynos เหรอ9825นะคะแล้วก็ Octa Core ค่ะพร้อมกับ RAM 8 GB แล้วก็12 GB อีกด้วยนะส่วนรุ่น Note 10 Plus นะคะ RAM 12 GB อย่างเดียวหน่วยความจำตัวเครื่องนะคะ256512ปกตินะแบตเตอรี่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะ 3,500 mAh นะคะแล้วก็ 4,500 mAh นอกจากนี้ในส่วนของ Note 10 Plus เองเนี่ยมีในส่วนของ super fast charging 45โวลต์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าชาร์จ30นาทีก็ใช้งานได้เลยตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มี wireless power share อีกด้วยการแบ่งปันเหมือน Galaxy S10 อ่ะที่แบบชาร์จข้างหลังได้นะคะไปให้แบบอุปกรณ์อื่นๆหลายสายได้เหมือนกัน อ้าวมีเหมือนดราม่าเล็ก ๆเล็กๆนิดนึง เขาบอกว่าทำไมถอดช่องเสียบหูฟังออกจากโน้ต10ล่ะอ่ะมีอธิบายออกมาด้วยเรื่องนี ้ใช่ย้อนกลับไปนิดนึงก่อน Galaxy Note 7 Samsung อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีตัวหนึ่งที่เป็นแอดโฆษณาของ Samsung ออกมา ครับ เป็นแบบล้อเลียนคู่แข่งที่ได้ถอดช่องเสียบหูฟังออกไปก่อนหน้านี้ 3.5 คือใช้ทั่วไปทุกคนใช้ 3.5 หมดเน า ะ คนอื่นเขาออกหมดแล้วแต่ตัวเองบอกว่ายังไว้อยู ่อะไรอย่างเงี้ยคือโดยตัวเองเนี่ยก็มีไว้เขาก็เลยมีการแบบทำโฆษณาออกไปลง YouTube พอทำลง YouTube ไปแล้วเป็นการแบบเสียดสีคู่แข่งพอตัวเองเอาช่อง 3.5 ออกก็ตามไปลบแอดตัวนี ้ เหมือน เขาก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบเอ้ยยังไงอะไรอย่างงี้ไงก็เลยตลกกันไปคือ Samsung มีการอธิบายว่าทำไมถึงถอดออกนะคะบอกว่าการถอดช่องเสียบหูฟังที่เป็นพื้นฐาน 3.5 เนี้ยออกเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นสามารถขยายแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นได้100มิลลิแอมใช่ไหมไม่รู้จริงหรือเปล่านะปากกา S Pen เนี่ยก็ค่อนข้างจะกินเนื้อที่พอสมควรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ Samsungเลือกที่จะนำช่องเสียบหูฟัง 3.5 ออกเนี่ยยืนยันได้ว่าตัวคู่แข่งเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัดสินใจไม่ผิดเหมือนกันที่ออกแต่ว่าเหมือนตัวคู่แข่งจะเอากลับมาแล้วหรือเปล่าตัวรุ่นใหม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยหูฟังไร้สายเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นความสะดวกรวดเร็วอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้คือจริงๆอ่ะหูฟังไร้สายกำลังมาเหมือนกันในส่วนของทั้งไม่รู้จะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เขาก็มีการออกแบบพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะ ไม่ได้ใช้อ่ะแต่บางคนก็ใช้อยู่นะ นี่ออฟฟิศก็ใช้เป็น หลายคนใช้อยู่แล้วมันก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ซื้อเนี่ยตามท้องตลาดบางคนก็แบบมีหลายเกรดแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาความพึงพอใจเอาความไหวว่าใช้ยังไงเพราะบางคนบอกว่าชื่นแบบชื่นชอบหรือถนัดแล้วก็ชอบฟังเพลงต้องใส่หูฟังตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีคุยก็จะไม่อยากยกโทรศัพท์ออกมาอะไรเงี ้ ยแต่ก็ลองดูละกันนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลนึงนะที่บอกว่าเออที่ฉันเอาออกมันเพราะอะไรอยากได้แบตขึ้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เองเนี่ย มันก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะมันไม่ได้มีแค่นี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกเดี๋ยวเขาก็คงพัฒนาไปอีกเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่เองเนี่ยเราเห็นสีรถไฟฟ้าเนี่ยสมัยก่อนระบบมันแพงใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้แต่มันถูกพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นแล้วทำไมทางด้านของมือถือเองเนี่ยไม่ได้เอานวัตกรรมตัวนี้มาใช้ คือบางทีมันอาจจะกลับไปเป็น back to basic ก็ได้เพราะว่าตอนแรกโทรศัพท์มือถือจะเป็นแบบเล็กๆแล้วนี่ก็ใหญ ่นะผมรู้ว่า back to basic คือแกะแบตออกได้ไง แกะแบตใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็กลับไป back to basic ในเรื่องของการมีฝาพับมันพับอะมันพับคือแต่ก่อนเราบอกว่าอู้พับไม่ดีสายแพรพังอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาไม่มีสายแพรแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวออกมาแน่นอนน่าจะเป็นปีหน้า อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะเรื่องของการใช้ฟังก์ชันสักนิดหนึ่งนะฮะของในออฟฟิศนี่แหละหน ้ า Microsoft Office ที่มีการเซอร์วิสออกมารวมไปถึงในแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะที่สื่อชื่อมีเดียสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าครับ สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2561ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทางถนนรังสิตนครนายกช่วงกิโลเมตรที่13คลอง6จังหวัดปทุมธานีโปรดตรวจสอบการจราจรและวางแผนการเดินทางในระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคม2562สอบถามสภาพการจราจรได้ที่081-205-2989 กลับเข้าสู่ช่วงนี้กับ My Computer นะคะมาดูเรื่องราวของ Excel กันบ้าง Excel Survey Survey นะคะบนOneDrive คุณเคยใช้ไหม อันนี้ไม่เคยใช้อ่ะเพราะว่า Excel จริงๆเราใช้เป็นแบบเหมือนทำแบบตารางข้อมูล data อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Excel Survey รู้สึกว่าเขาน่าจะทำเหมือนให้ดึงข้อมูลจากการที่คุณไปคลิกแล้วมาประมวลผลเป็นตาราง Excel ให้กับเราเลยมั้งน่าจะฟีลประมาณนั้นอะ คือเป็นการสร้างแบบสอบถาม อันนี้วิเคราะห์ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนี้กันเขาบอกงี้ว่าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตัว Excel Survey เนี่ยเขาบอกเป็นวิธีใหม่มุฟังและก็ทางเลือกใหม่จริงๆในการสร้างแบบสำรวจการโหวตเนี่ยบริการคล้ายกับ Google Form เพราะปกติเราใช้ Google Form นะ ใช่ อันนี้เขาก็มีปรับหลักสูตรสอนนู่นนี่นั่นกันไปตอนนี้แบบอุ๊ยเอาไปละคุณต้องรีบไปเรียน Excel Survey กันละเขาบอกให้ใช้ฟรีผ่านทาง OneDrive นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าวิธีการคือนี่ OneDrive เนี่ยมันของอันนี้นะ Hotmail มันเป็นของ Hotmail ค่ะ คือบางคนบอกมันมีด้วยเหรอคือ OneDrive เองเนี่ยต้องลงชื่อด้วยของบัญชี Microsoft ค่ะ อย่างเช่น @msn @hotmail @outlook นะฮะ @windows live นะฮะเขาต้องอินก่อนหลังจากนั้นให้คลิกคำว่า news นะฮะเลือกแบบสำรวจ Excel เป็น Excel Survey ก็จะเข้าสู่หน้าการสร้างแบบสำรวจแบบ Excel ที่เราจะคลิกแล้วก็คราวนี้ก็สร้างแบบสำรวจได้เลยโดยตั้งชื่อหัวข้อแบบสำรวจใส่รายละเอียดคำถามต่างๆในฟอร์มได้หากใช้ Google Form มาแล้วขั้นตอนใน Excel Survey ก็ไม่ต่างกันเขาบอกงี้สามารถเลือกรูปแบบการตอบกลับในกรณีช่องนี้ได้อีกด้วยส่วนด้านล่างก็จะมีอยู่3ปุ่มเขาบอกงี้แชร์แบบสำรวจหรือก็คือแชร์แบบฟอร์มนี้ทันทีบันทึกเอาไว้ดูก่อนยังไม่เสร็จนะอยากดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงหรือวิธีปิดก็คือปิดการสร้างฟอร์มการสร้างตัวแบบสอบถามออนไลน์นี้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแบบตัวใหม่บริการของ OneDrive ทางตระกูลของ Microsoft ที่ออกมาเพราะจากเดิมเนี่ย Google นะ ทุกคนใช้ Google Google มันแบบ มันง่ายมันประมวลออกมาให้เลย ก็หลายคนบอกว่าอุ๊ยฉันไม่มีบัญชีของ Gmail ไง ไม่ใช่แล้ว ฉันมีแต่แบบ ใช้อย่างอื่น Microsoft อ่ะอะไรเงี้ยก็ต้องสมัครใหม่ใช่ไหม ไม่ Microsoft เขาก็เพิ่งทำนี่ไงตัวนี้ใช่ไหม ลองไปใช้งานดูว่าต่างกันใช้งานง่ายขนาดไหนยังไงอะไรเง ี้ ย จริงๆไม่น่าจะต่างกันมาก แต่คือเหมือนว่าเราเป็นแบบการทำงานหลังบ้าน อ ่ะแต่คนที่ รับแบบสอบถามนี้ไปเขาก็ทำปกตินะก ็ จะมี เป็นนวด ก็จะคลิกเหมือนเดิมแต่พอได้ประมวลข้อมูลกลับมาเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาในตัวใดของเราเหมือนกันเหมือนกับ Google Form คือมันก็เป็นการแบบสอบถามออนไลน์โดยที่เราแบบปกติเราจะไปยืนรบกวนทำแบบสอบถามไปหน่อยนะ หรือแม้บางทีแต่ว่า Google Form เองเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งถ้าคุณต้องการข้อมูลที่มากกว่าคุณก็ต้องเสียตังค์นิดนึง ใช ่ไ หมใช่ คุณเคยถามคุณเคยเจอ แต่ปกตินะถ้าเสียตังค์ก็จะเป็นในส่วนของคนที่ทำวิจัยจริงจัง เพราะว่าม ันเขาก็ยอมจ่ายนะ มันจะมีกราฟเพิ่มเติมนะเพราะบางทีเราได้มาเราก็จะได้แค่พื้นฐานแต่ถ้าคุณอยากได้แบบให้เขาวิเคราะห์จากในระบบเลยเนี่ยมันจะมีวิเคราะห์ให้หมดเลยนะ ซึ่งจะดึงข้อมูลมาได้ทั้งหมด มันจะได้ทั้งหมดแต่นี่คือถ้าแบบไม่เสียตังค์อ่ะแบบฟรีอ่ะ แบบเอ้ยเราอยากทำแบบสอบถามในหัวข้อนี้ทำวิจัยนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ก็แบบฟรีนะพอได ้อ้าวมีการเพิ่มปุ่มออกจากระบบบน Twitter เขาสงสัยกันว่าปุ่มแบบออกจากระบบของ Twitter มันหายไปไหน หน้าเว็บไซต์ จะล็อกเอาตรงไหนใช่หน้าเว็บไซต ์ปกติมันจะอยู่ข้างล่างไหม ปกติจะแถบซ้ายล่างสุด ตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้าไงไปเข้าในผมยังไง Twitter ฉันไม่ได้ใช้ Twitter ไง Twitter ใช้ Twitter เหมือนกัน Twitter แล้วก็เพราะมันได้หลาย user Twitter จริงๆไม่ได้เข้าม ันแบบมัน หน้ามันอาจจะแบบดูใหญ่แล้วก็เล่นยากหรือเปล่าม ันไม่ออโต้อะรู้สึกว่าไม่ออโต้เวลาเรามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาม ันไม่ แล้วก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะ ต้องกดใช่ไหม มีข้อมูลมาอีกนะประมาณ30อ่ะก็ต้องคลิกเข้าไปก่อนก็จะโชว ์แต่30ก็จะไหลลงมาหมดเลย ไหลมาจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนอะไรเงี้ย อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ของ twitter.com นะคะปุ่มออกจากระบบเนี่ยมันหายไปมีคนสังเกตไงบอกว่าปุ่มไม่รู้อยู่ตรงไหนบนเว็บไซต์ Twitter คือเจ้าตัวล็อกเอาท์บนเว็บไซต์ Twitter นะคะปกติเนี่ยจะอยู่มุมขวาแล้วก็ให้เลือกล็อกเอาท์แต่ว่าคราวนี้ Twitter เองเนี่ยปรับโฉมใหม่ซ่อนล็อกเอาท์ไปอยู่ที่อื่นคือสร้างความมึนงงนิดนึงสำหรับคนที่ใช้นะคะแล้วก็ปุ่มล็อกเอาท์ก็จริงๆก็สำคัญแหละแต่ฉันไม่ค่อยล็อกเอาท์เท่าไหร่เพราะว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยแอบมาสวมรอยได้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ชินกับการล็อกเอาท์ผ่าน twitter.com โฉมใหม่แล้วก็หาปุ่มล็อกเอาท์ไม่เจอก็คือปิดหน้าจอไปถ้าเปิดมาใหม่ Twitter มันก็ยังคงอยู่โดยที่เราไม่ล็อกเอาท์นั่นเองค่ะโฉมใหม่2019นี้นะคะถ้าคุณเข้าระบบเรียบร้อยบนเว็บไซต์ twitter.com ให้คลิกที่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกที่ออกจากระบบมันจะอยู่ตรงนั้นมันซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะขึ้นข้อความว่าถ้าจะออกคุณจะออกจาก Twitter จริงๆหรือเปล่าก็ให้คลิกว่าออกจากระบบเพียงแค่นี้เนี่ยมันก็จะล็อกเอาท์ออกจาก Twitter ให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งผู้ใช้ทั่วไปเองเนี่ยถ้าลองพยายามหาปุ่มคือคนใช้จริงๆก็น่าจะหาเจอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆอาจจะแบบเวอร์ชั่นเก่ามันอยู่ตรงนี้เวอร์ชั่นใหม่มันแอบซ่อนอยู่อะไรก็หาไม่เจอเท่าไหร่ไงนะคะก็บอกกันไว้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะซึ่งการล็อกเอาท์ออกจากระบบเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วคือเขาหมายความว่าทุกโซเชียลบนอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็ต้องล็อกเอาท์หมดอะไรเงี้ยเวลาที่จะปิดคอมพิวเตอร์ถ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะล็อกเอาท์จะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีทวิตเตอร์เราถูกขโมยได้ง่ายๆเหมือนแบบเปิดประตูให้คนอื่นเข้าง่ายๆประมาณเนี้ยค่ะคุณ อ้าวก็เป็นการป้องกันน ะ ในการเข้าใช้มาดูอีกนึงตัว Twitter เองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีฟีเจอร์ลับตัวหนึ่งที่เตรียมที่จะออกมาทดสอบแต่ก็ยังไม่ได้เปิดการใช้เขาบอกว่าคนที่ใช้งานระบบ Android เองมันจะมีถ้าจำหน้าฟังก์ชันใน Android เนาะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของเราเนาะเขียนว่าหน้าแรกหรือต ้ นแล้วก็ไอตัวฟังก์ชันอะไรเป็นรูปดาวๆเฟืองๆเนี่ยอันนี้มันอะไรอะไรไม่รู้นะมันก็จะบอกว่าทวิตล่าสุดความต้องการ ยอดนิยมอันดับแรก แต่พอคุณมาดูข้างล่างอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเป็นตัวเหมือนบ้านเป็นตัวแว่นขยายเป็นรูปเบลหรือตัวระฆังแล้วก็เป็นซองจดหมายเขาบอกว่าอย่างนี้มันมีฟังก์ชันหนึ่งที่พอเขาไปเจอมาแล้วก็พบว่าพอเขาลองรันระบบตัวไอโค้ดตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยไอตัวรูปนาฬิกาเนี่ยมันถูกขีดทับไว ้ เหมือนเป็นการแจ้งเตือนว่าให้ปิดการแจ้งเตือนแบบแจ้งเตือนเพราะปกติมันแจ้งมันหยุดไม่ได้ ค่ะ มันก็จะเตือนกันไปหมดบางทีแบบอะไรบางทีเราไม่ได้อยากจะดูแบบตามข่าวนี้เขาก็จะนำเสนอมาให้เราใช่ไหมมันก็จะเตือนตลอดเวลาเขาบอกว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมีแบบว่าเป็นแบบชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเขามีแบบนี้ หยุดแบบชั่วโมงหนึ่ง3ชั่วโมง12ชั่วโมงและเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยสามารถกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาแล้วก็ปรับเพิ่มลดปิดได้ตามต้องการด้วยซึ่งก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้มันจะมีออกมาได้ขนาดไหนยังไงแต่ก็เชื่อว่าเขาน่าจะฝังโค้ดตัวเนี้ยไว้ในแอปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รันระบบให้เราเห็น น่าจะเป็นแบบทดสอบเอาไว้อยู่ไว้แต่ว่าอาจจะแบบปิดไว้ก่อนเป็น data สำหรับคนที่ทดลองทดสอบใช้อยู่ ใช่นะฮะ มันก็เป็นส่วนหนึ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ในประจำมือถือของใครหลายๆคนเหมือนกันทั้ง Facebook Twitter อะไรเงี้ยนะคะคือบางทีเขาก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันฟีเจอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละบางทีก็บางอย่างอาจจะแบบปรับรูปโฉมบางอย่างปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่ทันสังเกตไปหรอกเนาะในส่วนของ Facebook เองก็ปรับเยอะเหมือนกัน ปรับเยอะรู้สึก ตั้งแต่แรกเนี่ยจำไม่ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไง ผมรู้สึกว่าล่าสุดอะไรนะที่เปลี่ยน LINE LINE ผมว่า LINE เปลี่ยนนะ เปลี่ยนหน้าตาใช่ไหม เปลี่ยนหน้าโฮมเปลี่ยนหน้าโฮมตรงที่ว่าเวลาเราเซิร์ชหรือตัวหนังสือตัวเทคเนี่ยนะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าตัวเทคเนี่ยจะดูไซส์บางลงเพราะปกติเนี่ยไซส์มันจะดูแบบตัวใหญ่เทอะทะอะไรเงี้ยมันจะดูไซส์บางลงแล้วก็ถ้าเป็นยิ่งภาษาอังกฤษนะไซส์จะบางมากแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเองเนี่ยมันก็จะเป็นเน้นตัวหนาให้ อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเรื่องของข่าวบัญชีทางการสติ๊กเกอร์ทีมบริการใกล้เคียงนี้คือน่าจะเป็นแบบไลน์แอดที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณอ่ะว่าเขาแบบให้บริการอะไรแบบใกล้เคียงเหมือนแบบเป็นบริการอะไรเงี้ยก็มันเป็นชื่อเอาไว้ค้นหาอะไรเงี้ยก ็ใช่ ถือว่าแอปใหม่ตัวนี้ก็ปรับตลอดเวลานะคือปรับไปจนเราแบบว่าเออโอเคไม่ต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่นะฮะแต่ คือบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าปรับตรงไหนบ้างแต่ถ้าเห็นได้ชัดจะเป็นพวกหน้าตาแอปพลิเคชันหรือว่าฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาปรับถ้าปรับแบบครั้งใหญ่ๆแล้วก็ Facebook แม้ Facebook มีอะไรเปลี่ยนไหมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว Facebook เหมือนมีอะไรเปลี่ยนหน่อยนึงอ่ะผมจำคุ้นๆแบบ คือ Facebook ไม่ค่อยเล่นนะจริง รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปหน่อยนึงอ่ะที่รู้สึกว่าอัปเดตขึ้นมาให้เราได้เห็นว่ามันมีนิดหน่อยมันไม่ได้มีเยอะ คือในส่วนของการอัปเดตจะไม่เหมือนกันนะคะถ้า iOS มันก็จะอีกแบบนึงถ้าเป็น Android ก็จะอีกแบบนึงนะคะในส่วนของ iOS เองตอนนี้เนาะเห็นมีคุยกันเรื่องอะไรนะ iOS 13ใช่ไหมซอฟต์แวร์ที่เป ็น ย าน ี ่เบต้าตอนนี้เป็นเบต้าใช่ไหมใช่ ถึงรอบแล้วถึงรอบแล้ว ใช่ค่ะก็จะมีการอัปเดตนะคะก็รอติดตามว่าใครจะได้ไปต่อกับ iOS 13ละกันเดี๋ยวมาบอกกล่าวกันสักนิดนึงว่า iOS 13มีอะไรพัฒนาในฟีเจอร์ของตัวนี้กันบ้างละกัน ครับ ครั้งหน้า หมดเวลาแล้วนะฮะสัปดาห์นี้ทีมงานของเราก็กระจายพื้นที่กันอยู่นะฮะเราก็เดินทางออกมานอกพื้นที่คุณฟังฮะเสียงบรรยากาศก็จะบอกว่าก ล้องนิดนึง ได้ผมว่าได้ฟิลนึงได้ฟิลนึงเพราะว่าน่าเสียงน่าจะได้อยู่เพราะว่าเราส่งเสียงกลับสถานีแล้วออกอากาศนะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะแต่ว่าก็ฝากติดตามรายการพิเศษของเราด้วยนะฮะเพราะเรามีทีมงานลงไปทำสกู๊ปนะฮะสัมภาษณ์บรรยากาศด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าใครผ่านบรรยากาศนั้นก็จะได้เห็นว่าโหบางคนบอกว่า4ปีอ่ะเรียนอ่ะก็ฝ่าฟันอะไรมาเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าแต่ละยุคสมัยหรือการที่เขาผ่านมาเนี่ยมันมี มันคือความประทับใจของแต่ละยุคแต่ละสมัย จะจดจำอะไรจะทุกข์จะสุขขนาดไหนก็ถือว่าบรรยากาศต่างกันนะรุ่นเก่าๆของหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้เจอมาแบบเนี้ย มีความสุขความทุกข์แบบนึงรุ่นใหม่ก็บอกว่าโอ้สุขทุกข์อีกแบบนึงแต่ว่าเราก็จะหยิบยกบรรยากาศทั้งหมดนี้มาให้ได้ติดตามชมติดตามฟังกันนะฮะทางการถ่ายทอดของทางสถานีของเราก็ติดตามได้ในช่วงพัดเช้าของทางสถานีนะครับ สำหรับวันนี้นะคะ My Computer หมดเวลาแล้วค่ะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับดิฉันดาริสาตระกูลเงกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนทวายค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง LINE official @ RMUTT Radio